România și am fost fascinat, ca și Andrei Pleșu, ca și Anca Manolescu, mai târziu cred ca și Horia Vatapievici, de personalitatea lui, de cultura lui ieșită din comun, de ușurința cu care se mișca între detalii ultime ale filozofiei, ale unui domeniu sau unui subiect în care erau in și credeam că mai eu sunt in. Mi-aduc și acum aminte în ce detalii a intrat în discuție cu mine în perioada târzie a lui Heidegger. În fața mea se afla un om care se mișca cu aceeași grație în domeniul științelor exacte, ale cosmologiei, de pildă, ale fizicii nucleare. Ce să mai spun de felul în care evolua pe terenul teologiei? Felul în care cita, de asemenea, din literatură, în originalul arab, felul în care era capabil să evoce un text în ebraică și așa mai departe, țineau toate de domeniul unui prodigium cultural. Ei bine, omul ăsta, pe mine care eram obișnuit cu un tip de dialog destul de bine secționat pe o specialitate anume, în clipa în care m-a cufundat în aceste mările calde ale spiritului care nu cunoștea granițe, m-a pus în situația propriei mele puținătății. Și asta a manifestat întâmplător într-o formă aproape evanghelică. Prima vizită pe care a făcut-o părintele Scrima la editură, în începutul anilor 90, a fost una în care m-am pomenit la un moment dat, față în față cu el, singur, fiecare pe un scaun, în vis-a-vis. Avea o voluptate a vorbirii și o bucurie a discursului absolut enormă. Eu eram cufundat în profanitatea absolută a programului meu. Și mă gândeam care este următoarea întâlnire, în același timp căzusem sub hipnoza discursului lui cultural. Și s-a întâmplat ceva îngrozitor. După 10 minute de vorbit în continuu al lui Andrei Scrima la un metru de mine și privindu-mă, dacă știți imaginea cu un regar deosebit de acum, am adormit. Fac această mărturisire pe care n-am își îndrăznit să o fac până acum niciodată în public. Și când m-am trezit, părintele Scrima continua să-mi vorbească. Bănuiesc că am putut să refac și locul de unde se întrerupsese. A fost o scurtă catalepsie. În orice caz, lucrul ăsta pe mine m-a pus pe gânduri foarte tare în ce mă privește. Dar și în ce-l privește pe el într-un anumit fel. Pentru că pe urmă, când cărțile lui au început să apară, de câte ori m-am scufundat într-o pagină de Scrima, am regăsit această arborescență culturală formidabilă, care își cere o capacitate de atenție distribuită cultural pe care pe semne că eu nu aveam. Atunci când am pățit rușinea asta cu adormitul, mă aflam, cum spune Scrima acolo, într-un soi de încremenire. Și într-adevăr aveam o încremenire în propriul meu proiect. E limpede că de asta am adormit. Dar această încremenire, spune Scrima, e o formă a mineralizării. Este modul spiritului de a cădea la nivelul pietrei. Singura încremenire acceptabilă din punct de vedere spiritual este una de ordin teologic. Este aceea în care piatra, încremenirea, se înscrie în economia eschatonului. Intră în Ierusalimul Ceresc. Cu alte cuvinte, când piatra devine piatră prețioasă, iradiază și își are lumina chiar în interiorul ei. Ei bine, eu îmi fac iluzia că mai am totuși această șansă. Lucrez la propria mea iradiere. Și poate că în final voi reuși să am o lumină înăuntru și să ies din încremenirea mea inițială, să evoluez către încremenirea teologală. Revelatoare, într-adevăr, această întâmplare și această interpretare pe care ni le-a oferit domnul Gabriel Liceanu despre părintele Andrei Scrima. Andrei Scrima face în volumul Teme ecumenice o hermeneutică a unui loc spiritual în care cele trei revelații monoteiste cunoscute, e vorba despre Ierusalim, deci despre cetatea Ierusalimului, Face așadar o hermeneutică a acestui loc în care religiile sunt atrase dincolo de condiționările lor istorice și culturale și sunt împlinite prin ținta lor comună. Cum se manifestă o asemenea hermeneutică în celelalte capitole din volumul lui Andrei Scrima, Teme ecumenice? O ascultăm în momentele următoare pe doamna Anca Manolescu. Temenii lui Andrei Scrima, o asemenea hermeneutică, înseamnă totodată, citez, să recuperez un limbaj unanim de o anvergură intelectuală și ontologică riguroasă pentru toate trei comunitățile, înainte ca o anumită fisură semantică să nu fi redistribuit acest limbaj pe nivele anodine de sens. Pentru el ați focaliza atenția pe specificitatea închisă a unei religii și pe pretenția uneia singure la adevăr, însemna practica a coborâ acest adevăr viu la nivele anodine de sens. Revenea la a-ți refuza gustul universalității lui. Ceea ce nu înseamnă deloc că Andrei Scrima nu era perfect conștient și foarte critic față de sincretisme, de concordanțe facile care pentru el erau la fel de anodine, dacă nu mult mai anodine. Ceea ce nu însemna că nu era conștient de dificultatea de a ieși din limitele proprii, dificultatea, spunea el, strânită de impresia de primă instanță că a te transporta către celălalt și către viziunea lui, revine a te deporta din locul tău specific. Însă, tocmai ceea ce este foarte specific lui Andrei Scrima și foarte valoros din punctul meu de vedere, este că orizontul de universalitate în care lucrează el și dialogul între religii pe care îl propune, nu țin nicio clipă de o politic corectă exterioritate față de religii. Dialogul pe care îl propune el se obține prin adâncirea în mesajul fiecărei religii, prin orientarea spre ceea ce el numea comunul fundament apofatic al religiilor. Acolo e o convergență reală. Evident că există delimitări, există diversitate a mesajelor teologice, dar în această origine misterioasă, spre care fiind toate, există întâlnirea reală. În marele dialog cu Andrei Pleș în 1993 au făcut un dialog despre ecumenii și evident că era foarte, tema care era se punea foarte insistent era receptarea ecumenismului, a poziției ecumenice în România, în mediile teologice, care era foarte problematică pe atunci mai ales. Andrei Scrima vorbea foarte, foarte precis și foarte realist despre faptul că există o tendință de a subsuma creștinismul categoriei neamului, în zonele noastre probabil mai mult decât în altele, și o tendință generală de a subsuma creștinismul categoriei istoriei. Și explica astfel închiderile, retractivitatea mediilor teologice, anumitor medii teologice. Dar în fiecare situație de tipul ăsta, el cerea și judecata și eventual soluția unor asemenea închideri, unei conștiințe religioase care înțelege să se raporteze și să asume raportul la un Dumnezeu liber de orice închidere. În fapt, pentru el, ortodoxia, așa a declarat, ortodoxia e în substanța ei efectiv spirituală și teologală, înseamnă acces, spunea el, spre tipul cel mai ecumenic al lui Dumnezeu, spre Sofia increată. Este o poartă deschisă spre universalitatea religiilor. Andrei Pleșula a insistat întrebându-l de câteva ori, atunci ortodoxia este în mod privilegiat situată față de celelalte religii, are ea gustul universalității mai mult decât celelalte religii? Și Andrei Scrima a dat un răspuns care era foarte convingător, și anume că de la un moment dat al înțelegerii și al experienței spirituale, un asemenea tip de întrebare cu delimitările ei e suspendată, nu se mai pune, pentru că răspunsul este însuși un universal perceput. Ecumenismul, spunea Radu Bercea la lansarea cărții Teme ecumenice de Andrei Scrima, ecumenismul presupune în primul rând relațiile între biserica occidentală și cea orientală, cea catolică și cea ortodoxă. Ce s-a întâmplat de la Marea Schismă cu creștinismul tradițional, cu cele două mari biserici tradiționale, e văzut de Andrei Scrima într-o unitate suspendată de intervenția acestei dualități. Radu Bercea s-a referit la un alt capitol al volumului Teme ecumenice și anume la textul care a funcționat ca studiu introductiv la cartea lui Schiu. Desigur, vă îndemnăm să citiți textul din Teme ecumenice referitor la această carte și să vedeți cum face Andrei Scrima apropierea celor două mari biserici tradiționale creștine. Alte paliere ale temelor ecumenice vor fi sintetizate în momentele următoare de domnul Radu Bercea. Mai întâi tema celor trei religii abrahamice monoteiste și apoi cea a caracterizării tuturor religiilor. În acest caz, din nou, deplasarea, accentul cât mai mare pus pe o distanță în tot ce poate fi Ierusalimul pământesc, cu tribulațiile lui geografice, istorice, politice, așa mai departe, și la cea mare distanță Ierusalimul ceresc, care în ultima instanță poate să ne dea această soluție a armoniei celor trei tradiții abrahamice, cu frumoasa idee pe care o citează undeva, că iudaismul de fapt se pornește de la Dumnezeu Tatăl, creștinismul de la Iisus Hristos, iar islamul de la Sfântul Iisus. Însă, un al treilea nivel, bine ilustrat, cred că în al doilea și al treilea studiu din volum, două texte prelegeri transcrise la Beirut în 1985, în iarnă primăvară, începutul anului. În această situație, cred că am înțeles că Andrei Scrima propunea formula aceasta, că toate religiile ar fi, în ultima instanță, niște căi lăsate de Domnul, căi valabile, dar pe care numai eschatonul, să spunem, le va valida. Este vorba de a doua venire a lui Hristos, deci de Cristul eschatologic, sau, din altă perspectivă, este vorba despre acel Duh care revine adesea scăpăluși și care, evident, bate unde vrea el. Domnul Horia Roman Patapievici a desprins câteva dominante ale gândirii teologice a părintelui Andrei Scrima. Despre două dintre ele, discernământul și poziția față de o întrebare, despre relația dintre acestea două va fi vorba în momentele următoare. Să-l ascultăm așadar pe domnul Horia Roman Patapievici. Chestiunea discernământului. Toată lumea care l-a întâlnit pe părintele Scrima a pus în evidență spectacolul personalității lui. Era o făptură, nu fizic vorbind, ci intelectual vorbind și moralmente vorbind și metafizic vorbind și teologic vorbind, spectaculos. Însă, dincolo de spectacolul personalității lui, cu notațiile pe care le-am enunțat mai devreme, era un lucru care nu putea să nu te frapeze. Aceea că te disloca constant din punctele de vedere pe care erai tentat în mod spontan să le adopți. Noi adoptăm de regulă opozițiile binare. Suntem obișnuiți să judecăm în funcție de opoziții binare, de polare care sunt constitutive modului curent de a ne raporta la lume. Cu toții știm că este greșit să te limitezi la opoziție binare. Problema este cum depășești opoziția binară. Ei bine, răspunsul dintotdeauna sterile este deosebirea duhurilor. Or, ceea ce pe mine m-a frapat la părintele Scrima este că, dincolo de aluviunea abundentă a referințelor, era întotdeauna un fir subțire pe care îl întreținea și care îi permitea să nu cadă în banalitate, ori în arguție, ori în reconfirmarea poncifurilor. Ceea ce îi permitea să nu rămână la abordarea de primă instanță, el pur și simplu se retrăgea din felul în care era formulată întrebarea, pentru că din felul în care era formulată, rămânea într-o închidere. Și atunci problema lui era să-ți sugereze că a manifesta discernământ față de profunzimea acestei întrebări revine la a găsi o altă poziție față de întrebare, care fie o dizolvă, fie o potențează, fie îi schimbă brusc unghiul. Chestiunea discernământului se referă, de fapt, la problema poziției în care te situezi față de lumea în care trăiești și față de problemele pe care această lume ți le adresează. Nu poți căpăta deosebirea duhurilor, buna deosebirea duhurilor, adică discernământul, dacă nu găsești poziția din care acest discernământ apare nu ca fiind o sforțare logică, nu ca fiind consecința unui raționament laborios, ci pur și simplu apare ca fiind poziția cea mai naturală. Noi, ca să respirăm, nu facem un efort de discernământ. Îl face corpul nostru pentru noi. Pentru că dacă n-ar avea discernământ corpul nostru, ne-am unecat continuu. Același lucru se întâmplă și cu mintea noastră. Ca să căpătăm discernământ, trebuie să ne punem în poziția de maximă fluiditate, de maximă curgere a bunei poziții. E bine, e chestiunea aporetică. Cum găsești buna poziție? În privința asta nu există rețete. Asta este vestea proastă. Vestea bună este că totuși se pot găsi aceste poziții și, precum în scrisoarea a șaptea lui Platon, unde se spunea că despre lucrurile esențiale nu trebuie să scrii, despre lucrurile cele mai înalte, spune el, nu trebuie să scrii, ci trebuie să viețuiești îndelung cu ele și în urma acestei viețuiri, în cele din urmă, va rezulta o flacără în suflet, care odată aprinsă, arde din ea însăși. Asta nu e o rețetă, dar este un fel de indicat cu degetul spre ceea ce trebuie făcut. Deosebirea dintre un prost și un inteligent este că prostul, în momentul în care tu îi arăți luna cu degetul, în loc să uite la lună, se uite la degetul tău. Deșteptul se uită spre ceea ce indici. Or, bună oară, la întrebarea, care religie este mai adevărată? Părintele Scrima are un răspuns. El spune, în primul rând, că toate religiile, inclusiv a lui proprie, sunt fenomene intraistorice. Ca atare, ele sunt limitate la această condiție a istoricului. Și atunci cum poți să ieși din aporie? Păi, unitatea de măsură pentru a judeca care religie este mai adevărată nu stă în judecata asupra fiecărei religii în parte, ci în a situa măsura în omul viu care trăiește credința față de oricare din aceste religii. Portretul spiritual al lui Andrei Scrima se împlinește în mod cert prin intervenția domnului Andrei Pleșu. Nota de umor, cum veți constata, este comună și celui portretizat și portretistului. Nu era un tip de maestru cu care te identifici. Nu poți faci ca el. Era atât de particular ca tip de discurs, ca tip de mișcare publică, ca tip de biografie, încât ideea să imiți pe Andrei Scrima ar fi fost ridicolă și ar fi fost primul care să o respingă. Dar era un tip de maestru cu care mergi împreună, pe care îl însoțești și care te însoțește, un maestru care dispare la un moment dat în această comună parcurgere a unui traseu, și apare numai când este nevoie. Iar felul de a apărea era imprevizibil. Cred că lucrul cel mai puternic pe care pot să-l spun despre el, deși avea și o dimensiune previzibilă, o anumită afectare, anumite cochetării, anumite mondenități, stranii, totuși era enorm imprevizibil în lucrurile esențiale. Și acest imprevizibil l-am redescoperit după sfârșitul lui, când i-am aranjat biblioteca. El ne-a lăsat nouă bibliotecă. Și biblioteca pe care o avem aici la Colegiul Noua Europa a fost o reîntâlnire cu portretul deschiderii lui imprevizibile. Pentru că biblioteca conține toate registrele cunoașterii, nu numai religioase și nu numai în ecumenismul religiilor, dar și o bibliotecă esențială de filozofie, una de literatură, plus lucruri șocante la o bibliotecă de călugări. Ca de pildă lucrări despre tancurile germane din războiul al doilea mondial. Sau colecții de grafitouri din timpul mișcării de 68-iste de la Paris. Sau diverse grivoazării care și ele intră în acest sistem de deschideri extraordinare. Plus științe exacte, cosmogonie, fizică nucleară, astrofizică, tarot, firește, ezoterism, tot ce se poate imagina. Era o natură librescă și citatul era una din funcțiile lui esențiale. Cu toate astea, competența lui depășea stricta frecventarea citatelor și stricta manipularea citatelor și asta, în primul rând, prin umor. Prin distanța pe care și-o lua imediat față de solemnitatea librescă. Umorul lui, care unul putea fi crud, putea fi sarcastic, nemilos, avea și fine nuanțe de competență psihologică. Mi-aduc aminte, de exemplu, cum am pățit odată păcatele curente ale omului, după un criteriu, cred că încă insolit în analiza tradițională a vicilor, am pățit păcatele omului în porcării și măgării. Porcăriile sunt de evitat. Măgăriile nu prea poți să le eviți. În general, îți scapă unele măgării de-a lungul vieții. Nu trebuie să te sperii cât vreme nu devin porcării. El pe care să spună lucrurile astea în franțuzește, pentru că așa se rămâne din cochetările lui, dar această analitică a păcatului, spusă în varianta asta, dar dezvoltată pe urmă laborios și ecumenic, a fost una din cele mai spontane lecții de morală practică pe care le-a dat. Și apoi, curajul lui. Orice călugăr este înregimentat și orice om religios, mai ales un profesionist, un teolog, un om înregimentat, care trebuie să aibă grijă să nu spună nimic neconform, să nu citeze prea mult, mai ales la noi. La noi nu poți să citezi prea mult în musulman dacă ești un adevărat ortodox. Cu atât mai puțin poți să-ți închei conversațiile telefonice spunând Inshallah, cum făcea Părintele Scrim. Nu poți nici să cânti corul rusești la nesfârșit, nici să vorbești prea mult în sanscrită, păscute să ai grijă să dozezi cultura în așa fel încât să reiasă că ești încadrat cum trebuie. El nu avea această teamă și faptul că un om în poziția lui scrie o prefață, acceptă să scrie o prefață la Schum, e din punct de vedere dogmatic un scandal. Grația cu care a asumat scandalul în plan teologic era remarcabilă și un semn de bărbăție, ar spune. Ultimul lucru pe care l-aș spune în această rapidă încheiere, nu pot să nu citez la capitolul umor și faptul că asumase cu mare naturalețe beneficiile civilizației și nu înțelegea să fie un călugăr forestier, cum îi plăcea să spună despre anumiți călugări fruști cu care avusese de-a face și avea încă de-a face. Mă aduc aminte de un pasaj în scrisoarea către Părintele Benedict, țineasă din India după ce ajunsese acolo, și în care spunea că clima e insuportabilă și că e gata să dea un extaz pentru un frigider. Face parte din portretul lui tipul ăsta de provocare. Poate unii dintre dumneavoastră își amintesc faptul că la o altă emisiune despre Părintele Andrei Scrima așezam portretul lui spiritual deopotrivă în orizontul esteticii și al eticii. Domnul Andrei Pleșu a ținut să sublinieze aceste dimensiuni ale Părintelui Andrei Scrima. Concluzia mea de etapă, deocamdată, despre sursele, despre motivațiile intime ale extraordinarei deschidere a Părintelui Scrima către toate zările, fără niciun rabat de la rigoarea angajării lui ortodoxe, este gustul lui pentru frumos. Asta este o motivație mai rară în zona căutării spirituale. Părintele Scrima era cineva care avea o disponibilitate extraordinară către pura frumusețe a lucrurilor. Un pasaj frumos din Coran, un pasaj frumos din Jalaleddin Rumi, un pasaj frumos din Cutare Upanishad sau din Emily Dickinson sau din Sandu Tudor sau din Temirce, pentru că repertoriul lui era uriaș, o vorbă frumoasă după zidurile Parisului din 68, ca de pildă Mao egal Tao. Tipul acesta de estetism, care îl făcea să guste cu voluptate frumos oriunde îl găsea, fără prejudecăți, fără frontiere impuse după criterii arbitrare, îl făcea să fie receptiv și destins în fața diversității. Nu era un fel de a amesteca lucrurile, era pur și simplu convingerea că oriunde e frumusețe, există Dumnezeu. Și că, prin urmare, nu e nimic vinovat a identifica frumusețea oriunde ea apare ca atare. Riscul, firește, este estetismul însuși, să ajungi să judeci după criterii de tip formal, să zicem, de tipul unei plăceri imediate, lucruri care nu țin de acest registru. Dar Părintele Scrima era în bună măsură un degustător și întrucât făcea asta nu într-un fel de disoluție pleziristă, ci înăuntru unei rigori intelectuale perfect controlate, sursa asta era perfect valorificată. Gustul lui pentru frumos mergea de la cultura cea mai înaltă, deși acum nu mai e voie să spun cultură înaltă, este o formă de elitism pernicios, până la lucrurile imediate, până la mâncăruri care sunt bune și pe care le aprecia iarăși fără prejudecăți și fără lăcomie în același timp, până la un chip frumos, o siluetă frumoasă, până la o femeie frumoasă, de vreme ce, când contemplând o asemenea apariție a creat oarecare sminteală în jur și întrebarea legitimă: de ce priviți așa de vreme ce sunteți călugăr? Răspunsul ei a putut fi: dragul meu, eu sunt călugăr, nu sunt orb. Rămânem pe această notă umoristică, fără să eclipsăm, desigur, dimensiunea profunzimii gândirii părintelui și profesorului de istoria religiilor, André Scrima. Emisiunea de astăzi ne-a fost prilejuită de lansarea recentă la Colegiul Noua Europa a volumului Teme ecumenice de André Scrima, volum îngrijit, așa cum vă spuneam, de doamna Anca Manolescu. Vom mai avea, desigur, prilejul să vorbim despre personalitatea părintelui André Scrima, cu alte aspecte de bună seamă. Până atunci însă, Andra Mocanu și Decebal Vlad de la Pupitrul Tehnic, iar de la microfon Teodora Stanciu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc audiție plăcută în continuare.